राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज। श्रावण कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2060 तदनुसार 29 जुलाई 2003 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म भ्यो नमः। सर्वे गुरु नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। यदि कोई भगवान के दर्शन के लिए प्राण छोड़ने का संकल्प करे कि भगवान दर्शन देंगे तब तो ठीक है, नहीं तो मैं प्राण छोड़ूंगा तो क्या भगवान दर्शन दे देंगे? प्रेम हो तो दे देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। हट करने से नहीं देंगे? हट रहने से और वो क्रिया करने से, नाम जप करने से, कीर्तन करने से ऐसा नहीं। भीतर ये लालसा हो गई तो देंगे। लालसा भगवान के दर्शन में जी नहीं सकता मैं। देखो भाई, भूख लगे तो भोजन कर लो, प्यास लगे तो पी लो, नींद आओ तो सो जाओ और भजन करो और तुम भगवान। ऐसे करते करते लालसा जागृत हो गई तो भगवान दर्शन हो जाए। भगवत प्राप्ति में यदि परिवार वाले बाधा डालते हो तो परिवार का त्याग कर देने में कोई दोष तो नहीं है? त्याग कर देना है ठीक है, परंतु भगवान के भजन में बाधा डाल सकते नहीं। आप बताओ मत उनको, भीतर से भगवान को याद करो। तुम बदला नहीं, भगवान प्रकट करने से गड़बड़ी होती है। सेठ जी बरसों तक शरण करते रहे, पता नहीं किसी को। लोग कहते खूब आड़ो बावड़ो, खूब से जी नाम था जी पिता का, खूब आड़ो बावड़ो है। समझे हो गीता पैसो है, सत्संग है, सब शेर जी का है, खूब बड़ा बावड़ो है। पता नहीं लगा भला भगवान ना भला। लोग पैसा नहीं बताते। शेर को पूछा आप उदार में पैसा आप कहा रात्रि कहाँ सोते हैं? घर में सो गए, दुकान में सो गए, बाट में सो गए, मना में सो गए। बताने में कहाँ सोता हूँ मैं? घर में बाट में, बाट में कहीं से घर में सोए, सो गए दुकान में सोए, सो गए नहीं सो गए। तो धन भी बताने वास्ते से घोष करते तो भजन बताने से थोड़ी चीज है। सच्चे हृदय से लग जाओ बस, लोग जाने नहीं जाने परवाह नहीं करने कुछ भी। अपने अपने तरफ से देखना है कि मात ना हो, दिखाना ना हो। सच्ची लगन से लग जाओ। अब ये पढ़ना पड़ रहा है, इनमें कई हुई बात तो है, बहुत बढ़िया बात है। सच्चा हृदय से एक बार भी, एक बार ही कहना है तो उसे सर हृदय से दृढ़तापूर्वक मजबूती से स्वीकार कर दो, मैं भगवान है, भगवान मेरे, स्वीकार दृढ़तापूर्वक। दृढ़तापूर्वक करना आपका काम है, बताने वाला काम नहीं है, ये बताने वाला छाप दे तो अच्छी बात है। सच्चे हृदय से लग जाओ, बस भूखा मरने की जरूरत नहीं, प्यासे मरने की जरूरत नहीं, नींद भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, जरूरत है सच्चे हृदय की, हृदय की लगन की, रहा नहीं जाए। लग गया प्रेम बिहारेश मन देखो बिना रहो न जाए, ये देखो बिना रहो न जाए, लग गया प्रेम बिहारी सो देखो तीन दर्द की मारी बंद बंद दौड़ो। ये बात है, भीतर की लगन होनी चाहिए, भीतर की लगन। क्रियारी प्रधानता नहीं है, भावरी प्रधानता है, भीतर का भाव। भगवान से भाव से विजय होती है, भीतर का भाव। ऐसे भीतर का भाव हो, मंदो बदति विष्णाय धीरो बदति विष्णवे, उभयोश्च समं तुल्यं भाव तुल्यं, उभयोश्च समस्तु समं तुल्यं भवग्रही नारदन। विष्णाय नमः, श्रुति इसका तात्पर्य है नहीं, श्रुति नहीं बोल रही नहीं, अपने तो शुद्धि बोलना, परंतु श्रुति और शुद्धि हेतु नहीं है, भाव हेतु है। एक स्त्री पुरुष थे, वे माला फेरते थे, तो किसने फेरे, उर्द रख दिया शेर पर, तो आज तीन पाव भजन हुआ, आज शेर पर भजन हो गया, शेर एक माला फेर तमा दे शेर पर भजन लिया, मैं शेर पर भजन एक संत हुए, लेखा करे लेखा बदन नाम लेखा लेखा बदन करते हैं, आदमी लेखा करते हैं, गया से आते है तो गया ने कहता, गया देखो एक खेत है, इनमें तुम्हारा भी भाग है, अरे मनुष्यों का भाग है, मनुष्यों का भाग ले लेंगे फिर तुम्हारे को भी मिलेगा, अभी नहीं खाना, अभी नहीं खाना, जब देखा लगे देखने में खेत में नहीं जाते, छोड़ो क्यों को पता लग गया, मर गया वो छोड़ दिया, फिर खेलते वो सुना देते, देखो वो माता अभी मेरा अभी मनुष्यों का वो तुम्हारा दोनों भाग है, तो मनुष्यों का भाग मनुष्य ले ले फिर तुम्हारे भी मिलेगा, मनुष्य थोड़े कहेंगे अभी नहीं जानो तुम्हारे चीज ऐसे बदल गए अपना शेर बदल दीजिएगा, डेढ़ शेर बदल दीजिएगा, पाव बदल दीजिए, आधा हजार बदल आधा शेर और लेगा कर देखा भाव बिजली होना चाहिए। इसलिए भावग्राही जनार्दन भावग्राही जनार्दन भावग्राही जनार्दन गोविंद वाला था गोविंद भाई रहता था तो रात्रि में ठाकुर का गुलडंडा का गुलडंडा का उन्हें शौक था मारे कोई बड़े को तो गुलडंड का होगा ही अच्छा भाई मैं आता हूँ ठाकुर एक कान नाव का मैत्र रखा था तो उन्होंने घोड़ा बना दिया आप सड़ी के ऊपर तो गोविंद बोला के तो मैत्र रुक गए स्नान करो कपड़ा सही कर शुद्ध हो गए भैया सही लगे ठंडी है धक्का पूजा करना गया प्रेम से जो कपड़ा तरान कर ठाकुर जी ये क्या बात है ये कपड़ा यह तर हो गया क्या गोविंद जी ने गोविंद ने मेरे को धक्का दे दिखा दिया बोले गोविंद ने तू क्यों ठाकुर जी को धक्का देता है क्या साधी बात बोलो साधी आधी बात कहता है पूरी नहीं कहता है सच्ची बात है आज बात नहीं है देखा क्यों दिया बताओ तो तुम बता के वो कहना है एक मैथ मसूरा उसको घोड़ा बना लिया घोर चल आया मैं कहा कपड़ों से स्नान करो कि भैया शीर आ गए कौन बन के सोचा है बताओ दो जहाँ घोड़ा चाहिए कपड़ों से स्नान करो भाई तो भाई सागुदी गया अरे सागुदी नाम लेने से ये सर स्मरण मात्र है ना जन्म संसार बंधन आदि मुझे थे अशुद्ध में स्नान हुआ कपड़ा सेट नहीं तो अशुद्ध हो गए ऐसा काम भगवान को भीतर का भाव क्या रहता है भीतर का भाव भगवान ऐसे मेरे मरी रहे हरी बिना रहो रे न जाए गया प्रेम बिहारी सो ऐसे लगन का भीतर के ऐसे लगन लग जाए सब लगा सकते हैं भाई वो बहन वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अंतज कोई वो अशुद्ध हिंदू हो मुसलमान हो यहूदी हो कोई हो पितृ की लगनता ही सच्ची और गिनते ही नहीं भगवान परवाह ही नहीं भीतर की लगन रहे, सबके लिए शुरू बने। पहले ये चाहना चाहना जागृत रहो, चाहना भगवान रोटी खाओ, जल पियो, सो जाओ, कोई बात नहीं। रोटी भी अच्छी नहीं लगती, घर भी अच्छा नहीं लगता, सोना भी अच्छा नहीं लगता, ज्यादा नींद आ रही। माता मनाओ तो नहीं कहा, किले में रहना, बढ़िया भोजन करना है और बड़ा सही है, बस होना अर्थ क्या होता है, अर्थ बताया। सत्संग में रहना, अकेले में रहना है, और भूख ज्यादा लगे तो भोजन करना, ज्यादा नींद लगे तो सोना। मैनावती माता ने गोपीचंद जी का गुरु जी राजी हुए कि बहुत तुम्हारी माँ बड़ी शेष है, मंदार सा के पुत्र अलग ने ब्राह्मण को आखिरी मरने पर अंक काटने का अधिकार नहीं है, जीते जीते करते मरने के बाद नहीं, मरने के बाद अग्नि का अधिकार होता है, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं उस पर। मरने के बाद मंदार सा पुत्र, मंदार सा शुद्ध होशि बुद्ध होशि निरंजन होशि संसार माया परिवर्जित होशि संसार स्वप्नम तज मोह निद्राम मंदार सा वाग्मुवाच पुत्रम ताते दिखिंचित तनये दिखिंचित दम्बे दिखिंचित दैते दिखिंचित ममे दिखिंचित न ममे दिखिंचित भौतं हि संघं बोधार्थ पेता शुद्धोष रेता तुम देश नाम नहीं वास्य तुम रोधी घर से आए तो छोटे पाते शुद्धोष रेता न देश नाम तेरा नाम है ही नहीं, तू तो शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है, नेता बैठा बैठा निकल गया। राजा ने कहा कि अरे राज कौन करेगा, तो ठीक है महाराज अब बहुत संख्या फिर पुत्र उनको राजनीति सिखाई। अच्छा चौदह बांध दे मंदार से स्तर लिख दिया, क्या बताओ ये सब देना झगड़ में गई, बड़े लड़के मिले तो माँ ने कहा कि तेरा छोटा भाई है वो राज में फिर जाए नहीं, उनको बताना है, तो कहा माँ लाऊंगा मैं। माँ ने कह दिया झारखंड राज्य में तुम्हारा हक नहीं है, तुम छोटे भाई हो, हम बड़े हैं, चल तुम साधु हो गया, तेरा क्या कर रहा है, साधु हो गया मैं बड़ा हूँ, राज्य मेरा है, चार चार के मामा के पास में मम्मा के पास गए, मैं राज नहीं देता है, मम्मा ने समझा कि नहीं तो मम्मा चला ही कर दी, पर घबराया चौत खोली ये सोत लिखा हुआ, जाकर मामा जी लड़ाई क्यों करते हो, बात मैंने और राज तेरा हो गए। मामा जी कहो ये क्या बात है, तो वो लो भाई हो कहो मामा जी राज में फंस रहे मुद में जमक जन्म खराब करना है, तो भैया हम भी करेंगे तो चलो भजन करो। तो मामा जी अपने पुत्र को राज दे करके बीग गया। माँ ने पूछा तेरे भाई को लिया, क्या मेरे भाई को लिया बात तेरे भाई को लिया। मेरे भाई को लिया तेरे भाई को लिया मेरे भाई को ले क्या भैया मदर मेरे भैया है मन शरीर खोने के लिए नहीं, यही दोनों का फल विषय ने भाई शरीर का फल विषय नहीं है, भगवान में लग जाओ सच्चे हृदय से। ये बात राज थोड़ा ही जाना पड़ेगा। ऐसी बात है अलग भाई तो अलग, उसने ब्राह्मण को आंखा देती आंख खाए जो जीते जी दे सकता है मरने के बाद नहीं, मरने के बाद नेत्रदान नहीं देना ना निषेध। मरने के बाद अग्नि का अधिकार होता है, उसका किसी का अधिकार नहीं, अग्नि का और का अधिकार नहीं है। बनास में सभा है उनसे पूछो कोई बात नहीं, बनारस की जो विद्वत सभा है उसका निर्णय है क्या है? बनारस में जो विद्वत सभा है हाँ। उसका निर्णय है क्या कि मरने हाँ, के बाद उसका निर्णय वह निर्णय नहीं, कोई पूछो किसी बात एक शंका तो पूछो। आजकल लोग कहते हैं वो मर उसको तो जला देंगे उसकी आँख, तो उसके तो काम आए नहीं, किसी के काम आ जाए तो बेचारे निकाल लो और लगा दो, हर्जा क्या है? शास्त्र की मना है निषेध पर शास्त्र, उसमें अग्नि का अक्षर क्या होगा, अग्नि का अधिकार है और किसी का अधिकार नहीं, उसमें जीते जी दे सकता है। वो लिख देने भी मेरे मरने के बाद मेरी आंख ले लेना तब भी अधिकार नहीं है किसी का? नहीं मरने के बाद नहीं, जीते दे दो जीते दे दो मरने के बाद नहीं, मरने के बाद में अग्नि का संसार करना अग्नि का अधिकार है और नहीं। उसको लिखने का भी अधिकार नहीं है कि मेरे मरने के बाद ऐसा कर देना, मरने वाले को अपने मरने के बाद में देने का अधिकार नहीं है, वो नहीं है। मरने के बाद अग्नि का अधिकार देता है, जीता से देश होता है, अलग ने दोनों आंखें दे दी, मंदरसा का पुत्र था वो अलग, ऐसे ऐसी माता हुई हमारे देश में, कौन और पुत्र कैसे जीते थे अपना देश होते हैं, पूरा अधिकार होता है परमात्मा के प्राप्ति होने पर, ये तो बालक है सर, ना बालक होता है सोता उसको अधिकार नहीं है, उनका सही पर अधिकार नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति होने पर अधिकार है उसका, सबल हुआ है ना नाबालिग का अधिकार है। परमात्मा की प्राप्ति न हो फिर चाहे कितनी भी उम्र हो जाए तो भी नाबालिग की है, खराब आते सुंदर आदि उम्र देती गुरुदास जी महाराज तो ऊपर तो है और नीचे माता जी दोनों को एक साथ पढ़ा गया, आदि उम्र है ना एक साथ हरे को अधिकार नहीं, सच्चे जैसे भगवान में लग जाओ एक सज्जन ने सुझाव भेजा है वो सुझाव देते हैं कि ये जो टेलीफोन के ऊपर हेलो बोलते हैं उसकी जगह कोई भगवान का नाम बोला जाए। टेलीफोन आता है या टेलीफोन करते तो हेलो हेलो बोलते हैं, उसकी जगह यदि भगवान का नाम बोला जाए वो बहुत ही बढ़िया चीज है। ऐसा सुझाव है, नारायण नारायण नारायण गणेश जी, हेलो हेलो कोई हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो राम राम राम जी अपने भगवान याद है। बहुत बहुत बढ़िया चीज है, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण वासुदेव नारायण नारायण, बहुत ही बढ़िया चीज है, बहुत नारायण नारायण बहुत ही बढ़िया चीज है भगवान का नाम। एक सज्जन थे वैश्य भाई, उन्होंने हर एक बात राम जी नारायण जी भगवान ऐसा ऐसी बात करते बीच में भगवान ऐसा किया भगवान ऐसा किया बात करते भगवान, एक बात में दो चार पांच बार भगवान आ गए। ऐसे ऐसे नमूना है अपने देश में, माताओं बहनों में भाइयों में सब में हुए भगत, भोले भाई थे भगत थे, ऊंचो सूगा गलियों में गाँव में ऐसे थेपड़िया था थेपड़िया ये मेरी है भाई दूसरी मेरी है तो मेरी है क्या पहचान है खाने पर देखो थेपड़ी में भगवान नाम आवे भगवान नाम मेरी थेपड़ी समझे। राजा की फौज आ गई जो रोटी बना रहे रोटी रो फड़े अनुसार सब नहीं बाजा रोटी राजा लेगी अनुवास में रानियों के वास्ते रानियां हसे मेरे बेच दे करके गणों गांसो तनगी शोभा काया काचो भंडो तो बैठे ये थे क्या करो ये राम बदो रंडो अरे पोले भाई ए जाट से मिटी ऐसे भगत हुए माताओं में बहनों में सब पुरुषों में सब में भगत